мисли, ще смело сърти неди трудни моменти. Да ми бове много тревожни, за да живееш нужна е. Смело, но истинска смело за хиляди трудни моменти, за мигове много тревожни. За да живееш нужно е, да си останеш какъвто си, но знаеш ли колко трудно е, сърце да си ти да запазиш. За да живееш тъй нужно е, да си останеш какъвто си, но знаеш ли колко трудно е, себе си ти да запазиш. Мъничко сваса нежно, инак се повидарява, тези които обичаш. За да живееш нужна е, мъничко сваса нежно, инак се повидарява, тези които обичаш. За да живееш нужно е, да си останеш какъвто си, но знаеш ли колко трудно е, сърцето си ти да запазиш. За да живееш нужно е, да си останеш какъвто си, но знаеш ли колко трудно е, себе си ти да запазиш. Живееш нужно е, да си останеш какъвто си, смел, търпелив и нежен, но колко е трудно да бъдеш. За да живееш тъй нужно е, да си останеш какъвто си, смел, търпелив и нежен, но колко е трудно да бъдеш. За да живееш нужно е, да си останеш какъвто си, смел, търпелив и нежен, но колко е трудно да бъдеш. За да живееш тъй нужно е, да си останеш какъвто си, смел, търпелив и нежен, но колко е трудно да бъдеш.